Πως είναι ο έρωτας γραμμένος στο πέτσι μας με γράμματα άραγε ή μαύρους αριθμούς. Έμα θυλάζει κι η Ελλάδα κι η ζωή μας και οι εχθροί είναι εραστές με εκβιασμούς. Τον δράκον γάλα πίνουν μόνο και φαρμάκι. Κρίμα δεν γνώρισε στον Κώστα Καριωτάκη. Στους ουρανούς θα αναγνωρίσουνε ποιος ήσουν. Ξέρουν αυτοί το φωτοστέφανο χρύσο. Φώτιζες νύχτες των ανθρώπων που θα ζήσουν και έχουν και θάνατο και φως μισό μισό. Όχι τσεκούρι και μπαλτάς, μήτε και σφαίρα με ένα σουγιά που κόβει φλέβες στον αέρα. Σαν χθες ο Παύλος Φίσας είχε γενέθλια. Αν ζούσε θα γινόταν 44 ετών. Το θυμόμαστε όλοι, το 2013. Φέτος κλείνουν και 10 χρόνια από την δολοφονία, όταν ο Ρουπακιάς έμπηξε το φασιστικό μαχαίρι στο στήθος του Παύλου Φίσα. Κάθε χρόνο οι συγγενείς και φίλοι του Παύλου Φίσα έχουν δημιουργήσει και έναν σύλλογο, ένα σύλλογο πολιτισμού, διοργανώνουν, κάνουν γενέθλια. Έτσι λοιπόν έκαναν και χτες τα γενέθλια σε μια γιορτή, το Rap Monsters Fest, το οποίο έγινε στο Χαλάνδρη. Εκεί ήταν και η Μάγδα Φίσα, η οποία μίλησε, ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους. Στα 34 του τον μαχαιρώσανε. Θέλω να του πω τόσο πολλά, το πόσο μας λείπει, το ίδιος πόνος. Όλα έχουν μείνει ίδια, δεν έχει αλλάξει κάτι 10 χρόνια. Το μόνο που μπορώ να του πω είναι ότι τα αδέρφια του είναι εδώ. Δεν τον έχουν αφήσει. Και κάθε χρόνο το γιορτάζω. Και αυτό σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Ο Πάτρας ζει, τσάκησε τους Ναζί. Ο Πάτρας ζει, τσάκησε τους Ναζί. Το Μακβεθ πήγε στις μάγισσες κοντά τους να δεις πως μύγει το χρυσάφι με χαλκό. Κυνηγημένος από το σώμα σου στους βάλτους βρήκες ποιος δαίμονας ξορκίζει το κακό. Δεν παραστάθηκαν Απόστολοι εκπεράτων και ασπήραν όψη τα μυστήρια των πραγμάτων. Τι συζητούσες στον αγρό του Κεραμαίος, στους κήπους του αίματος αμιά στα λαγματιά. Κι αστρατιλάδης δε σου πήγαινε γενναίος, μήτε τσιράκι στον τραμπούκο τη στρατιά. Επαρχία, επαρχία, όλα τα σπάσεις, τα μαχαιρώνεις και λυσάς κι όλος παράζεις. Έχουμε και εκλογές, να μην το ξεχνάμε, είμαστε και σε προεκλογική περίοδο, φασαρία μεγάλη δηλαδή, που κάνουν άδειοι τενεκέδες καθημερινά, τους ακούμε εμείς εδώ. Και έχουμε και πολύ καιρό μπροστά μας μέχρι τις εκλογές, την πρώτη και τη δεύτερη Κυριακή. Κάνουν τέτοιο θόρυβο για να αποδείξουν ότι έχουν διαφορές. Σε μια χώρα που κινείται στο πλαίσιο που τρία μνημόνια, συν το μεγάλο και διαρκές στάνταρ αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν ορίσει, σε προκαθορισμένο πλαίσιο όλοι αυτοί καμώνονται τους σωτήρες. Σε προκαθορισμένο πλαίσιο, με εργασία αν υπάρχει, να είναι ελαστική, απλήρωτη, εκβιασμένη, κακοπληρωμένη, χωρίς ανάσα και δικαιώματα. Με συντάξεις που ποτέ δεν φτάνουν να ζήσουν οι συνταξιούχοι, με ανέργους σε απόγνωση, με δόσεις εργαστικών που ανεβαίνουν στο Θεό, με αναπόφευκτους, όπως έχουν πει όλοι πια, πληστηριασμούς σπιτιών, με ανθρώπους στο δρόμο, δίχως σπίτια, με τράπεζες αδίστακτες να θησαυρίζουν, την ίδια ώρα που οι πολλοί ψάχνουν στα διάφορα καλάθια της φτώχειας και της ξεφτύλας το φθηνότερο μπακαλιάρο ή τα μακαρόνια, τα φθηνότερα, τα νούμερο 6 και έναν υπουργό να πανηγυρίζει που έχει βάλει όλα αυτά στα καλάθια. Είναι γελία. Αυτή η προεκλογική περίοδος ειδικά είναι γελία. Έχει ήδη ξεκινήσει, τη ζούμε. Οι συζητήσεις που γίνονται μέχρι στιγμής δεν αφορούν τις ζωές των ανθρώπων σε αυτόν τον τόπο. Περιορίζονται και κυκλώνονται από το τι θα κάνει ο Ανδρουλάκης στην προοδευτική διακυβέρνηση, αν θα έχουμε προοδευτική διακυβέρνηση, ενώ όλοι γνωρίζουμε τι θα πει προοδευτικό και τι διακυβέρνηση, ή τι θα γίνει με τους φασίστες μαχαιροβγάλτες, αν θα μπουν οι εισαγγελείς, ο πρώην, ο επόμενος, ο παρετηθέντας. Το τραγούδι που ακούμε έχει τίτλο «Στη χώρα των αθώων», γραμμένο από τον Μάνο Ελευθεριού, τραγουδισμένο και μελοποιημένο από τον Μίλτο Πασχαλίδη. Ταιριάζει κουτί με όλα αυτά που γίνονται, ταιριάζει κουτί και με τον Πρωθυπουργό, που από την πρώτη στιγμή, πριν λίγο καιρό, γιατί την Κυριακή των Βαΐων προχτές, τρεις μέρες πριν γίνανε τα 40, των δολοφονημένων στο έγκλημα των Ντεμπών. Από την πρώτη στιγμή θυμόμαστε και το τραγούδι μας πήγε εκεί και η Μάγδα Φίσα, το κλάμα της μας πήγε εκεί. Από την πρώτη στιγμή ο Πρωθυπουργός στο πρώτο του διάγγελμα έριξε τις ευθύνες αλλού, αμέσως μετά είπε ότι φταίμε όλοι. Στη συνέχεια καθημερινά αναλάμβανε μια γενική και αόριστη ευθύνη, χωρίς περαιτέρω κόστος εννοείται και συνέπειες. Πρωθυπουργός σε μια κυβέρνηση έτσι κι αλλιώς, πληστηριασμών, τραπεζών, Αμερικανών, υποκλοπών, επιδομάτων, τώρα κυβέρνηση και των Ντεμπών. Ο επικεφαλής ενός σάπιου κρατικού μηχανισμού, αδιάφορου για τις ζωές των ανθρώπων, που ζήτησε πριν ακόμη βγουν οι τραυματίες από τα νοσοκομεία, να βάλουν πλάτη για την Ελλάδα του και μίλησε πριν ακόμη γίνουν τα 40 των νεκρών για θυσία. Και ξέρω πολύ καλά φίλες και φίλοι, ότι η καλύτερη δικαίωση για τη θυσία αυτών των παιδιών, για τη θυσία αυτών των παιδιών είναι να εξασφαλίσουμε ότι αυτό το οποίο έγινε στα Τέμπη δεν θα ξαναγίνει ποτέ στη χώρα μας. Ο Γκρέκο εδώ, ο Λόρκα εκεί, ποιος θα κερδίσει? Τους ξέρεις, άραγε να ρίξεις μια ματιά. Και τώρα ποιος από τους δυο θα ζωγραφίσει την ομορφιά σου σαν την άγρια νυχτιά? Σάγγιξαν άραγε τα φίδια και αράχνες, τη μυστικά σου πεντοφως μέσα στις μάθνες. Αθώοι όλοι σε μια χώρα των αθώων, δεν σε γνώρισαμε να πιούμε ένα καφέ. Δυο τρεις κουβέντες για τους άθλους των ηρών, για αυτούς που ζουνε αγκαλιαμένα χαφιέ. Λυσούν να σε βρουν τα σκυλιά, λυσούν οι σκύλοι και ομερτά στις καφετέριες καντήλοι. Θα έλεγα στην Ευδοκία, η οποία έχει ηλικία από ό,τι κατάλαβα λίγο μεγαλύτερη από την μεγαλύτερη μου κόρη, έχει κάθε λόγο να είναι θυμωμένη, να φοβάται, να ανησυχεί. Δεν γίνεται σήμερα ένα νέο παιδί να μπαίνει στο τρένο και να αισθάνεται ότι μπορεί να του συμβεί κάτι τόσο τραγικό. Θα της έλεγα όμως ότι πρέπει τελικά να επιμείνει να βάλει και αυτή πλάτη. Πρέπει τελικά να επιμείνει να βάλει και αυτή πλάτη. Να βάλει και αυτή πλάτη. Νομίζω είναι η δήλωση που θα μείνει γύρω από αυτό το θέμα και γενικώς μένει μια τέτοια δήλωση, και η θυσία των παιδιών και η πλάτη που καλεί τους νέους και ειδικά την Ευδοκία που ήταν στο νοσοκομείο να βάλει πλάτη. Την προεκλογική γελιότητα, όλα αυτά που ζούμε, συμπληρώνει αλλαξοκολλιές μεταξύ κομμάτων από τα γνωστά σπόνδυλα αρπακτικά της καρέκλας. Κάθε μέρα μεταγραφές χωρίς ιδεολογικό μανδύα για τα πανηγύρια, κανονικά τέτοιες μεταγραφές, τα κυριολεκτικά πανηγύρια, αλλά κυρίως αυτά των διαφόρων τρολ στα ανούσια χαρακόμματα του Twitter. Εκεί πανηγυρίζουν, εκεί λένε σας νικήσαμε, πήραμε τον τάδε, εμείς πήραμε τον τάδε, πολύ καλός, μπράβο, προχωράμε, θα μας δώσει πόντους. Την ώρα όλα αυτά, την ώρα που πέφτουν τα βάνια σε σχολεία, τα βάνια σε πανεπιστήμια, πλημμύρισαν και προχτές πάλι έναν νηπιαγωγείο, έβαλε κάτι θρανία ως γέφυρα για να βγουν έξω τα παιδιά. Την ώρα που τα ράτσα καλύπτουν τα αιώνια κενά στα νοσοκομεία, ανεξαρτήτως ποιος θα είναι η κυβέρνηση. Οι λύσεις στις εφημερίες είναι ράτζο και μόνο ράτζο. Την ώρα που πρέπει να είσαι στην ουρά 3, 4, 5, 6 μήνες για να κάνεις μια εγχείρηση σε κρατικό πάντα νοσοκομείο. Την ώρα που δολοφονούνται πρόσφυγες και μετανάστες, κλασική αξία τα τελευταία χρόνια, στα σύνορα, θαλάσσια ημί. Την ώρα που η δικαιοσύνη απροκάλυπτα σκέφτεται, ενεργεί και αποφασίζει μονομερώς, χωρίς καν τα προσχήματα, τα απαραίτητα. Την ώρα που τα εργατικά ατυχήματα σπάνε κάθε ρεκόρ σε αυτόν τον τόπο. Την ώρα που η μαφία αλωνίζει σε δρόμους, πλατείες, καφετέρειες. Την ώρα που το 95% των φόρων πληρώνεται από μισθωτούς, συνταξιούχους, φτωχούς. Την ίδια ώρα που οι εφοπλιστές σε αυτόν τον τόπο πληρώνουν εθελοντικά. Πώς να σου γράψω το λοιπόν βιογραφία, αφού οι λέξεις μου είναι μόνο της βροχής. Ποτέ το μπλε δεν το χωρά δικογραφία, θυμίζει σύλληψη και εκτέλεση εποχής. Είμαστε άρρωστοι βαριά από νοσταλγία, μας περιμένουν τα τσιγκέλια στα σφαγεία. Ωραίος εδώ ο Μάνος Ελευθερίου για ένα ραντεβού που πρέπει να γίνει. Τα τσιγκέλια στα σφαγεία. Θα κάνω μια πρόταση. Αυτό το μας να το αλλάξουμε, να το κάνουμε σας. Περιμένουν λόγω Πάσχα, όχι για άλλο λόγο, στα τσιγκέλια τα σφαγεία. Και επειδή χτες είχαμε στην εκπομπή τον Μπέλα Τσάου σε μια έτσι πιο προχώ εκτέλεση, χθες το βράδυ ένας φίλος παλιός με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι ο μικρός του γιος, 3,5 χρόνων πόσο είναι, θέλει, μου ζήτησε, άκουσα και τη φωνούλα του, να λέει να ξαναβάλουμε τον Μπέλα Τσάου. Λοιπόν, το ξαναβάζουμε. Εγκουέστο φιόρε νελ παρτιτζάνο. Ο Μπέλα Τσάου, Μπέλα Τσάου, Μπέλα Τσάου, Τσάου, Τσάου. Εγκουέστο φιόρε νελ παρτιτζάνο. Μόρτο περλα λιμπερτα. Questo fiore nel partigiano morto per la libertà. Είμαστε άρρωστοι βαριά από νοσταλγία, μας περιμένουν τα τσιγκέλια στα σφαγεία. Σας είπαμε, θα το αλλάξουμε σας. Τώρα μπορεί να θέλουμε να γίνει και μας. Μερικές φορές αυτή η αυτοκαταστροφή είναι και κάποια λύτρωση. Μεγάλη Τρίτη, ειδική εκπομπή. Αλλιώς είχαμε έρθει, αλλιώς είχαμε ετοιμαστεί με τι είπε ο Κυριάκος, τι είπε ο Τσίπρας, τη συνέντευξη, τη Ζαχαρέα, μεταγραφές, δηλώσεις, τα πόματα ο ένας τον άλλον. Νικάνε, λένε από εδώ, νικάνε από εκεί. Το μέλλον της χώρας μια χαρά, ανάπτυξη δεν το συζητώ. Ακούσαμε όμως τη Μάγδα Φίσα πρωί-πρωί από τη χθεσινή εκδήλωση να κλαίει και να λέει αυτό που είπε. Οπότε πολύ εύκολα γύρισαν όλα τούμπα. Και είπαμε να το συνεχίσουμε έτσι, τουλάχιστον μέχρι τις πρώτες διαφημίσεις. Και θα ακούσουμε ένα ανανούρισμα για όλα εκείνα τα ανανουρίσματα που ακούστηκαν πάνω από κούνιες. Πάρα πολλές κούνιες. Για όλα εκείνα τα ανανουρίσματα που τραγουδήθηκαν πριν 20, 30, 40 χρόνια από τις γαλήνιες φωνές των μανάδων, για να δώσουν ορμή σε κάθε μωρό να φτάσει γερό στα βαθιά γεράματα. Για αυτά τα ανανουρίσματα, πόσο γλυκά κι αν ήταν, τελικά δεν κατάφεραν να αγκαλιάσουν με στοργή τα μωρά, μιας και ή δύο τρένα την πρώτη μέρα της άνοιξης πρόλαβαν να τα τσακίσουν, ή το μαχαίρι του φασίστα, ή η σφαίρα του αστυνομικού, ή τον γκλόπ του αστυνομικού, ή η αλητεία του ματσό κολόπεδου από τη Ρόδο, ή του ματσό κριτικού στα Γιάννενα, ή του ματσό χουλιγκάνου στη Θεσσαλονίκη. Η μητέρα του Αλέξη Γρηγορόπουλου, ο πατέρας του Βασίλη Μάγκου, οι γονείς του Άλκη Καμπανού, η μάνα της Ελένης του Παλούδη, η μάνα του Σαξάτ Λουκμάν, η μάνα του Ζακ Κωστόπουλου, η μάνα του Βαγγέλη Γιακουμάκη και η μάνα του Παύλου Φίσα. το παιδί μου Νάνη, που δεν ήθελε νερό, τ' άλογο μας το μεγάλο. Ο Αλέξανδρος εκείνο το απόγευμα είχε συναντήσει τον φίλο του Νίκο, ο οποίος γιόρταζε και τον είχε καλέσει να τον κεράσει στη γιορτή του. Το παιδί μου δολοφονήθηκε εν ψυχρό, ανέτεια, χωρίς να φταίει σε τίποτα. Χωρίς να φαντάζεται μέσα στην αθωότητα των 15 χρόνων του ότι δύο αστυνομικοί θα του αφαιρούσαν τη ζωή. Να είναι το νερό το μαύρο μες στα πράσινα χορτάρια. Νάνι στο μικρό γιοφύρι που ψηλό τραγούδι πιάνει. Και για μένα δεν είναι κατανοητό πως είναι δυνατόν όταν αυτός ο άνθρωπος, το παιδί μας δηλαδή, παραπονείται, φωνάζει ότι πονάνε τα πλευρά του, δεν μπορεί να αναπνεύσει. Έχει άμεση ανάγκη ιατρικής περίθαλψης και αντί για αυτό, δύο της ΣΟΠ και τον κρατούσαν τα χέρια μέσα στην αστυνομική διεύθυνση πίσω από την καρέκλα και ένας της ασφάλειας τον χτυπούσε με γροθιές πάνω στα σπασμένα του ήδη πλευρά. Καρδούλα μου, ποιος ξέρει τι να λέει το ποταμάκι που στριφογερνάει σαν φίδι στο λιβάδι το χλωρό. Κι εγώ και ο σύζυγος δεν κρατάμε κακία σε κανέναν. Καταλαβαίνω ότι αυτά τα παιδιά μεγάλωσαν χωρίς αγάπη. Ο Άλκης μεγάλωσε με αγάπη. Άνι το γαρούφαλό μου που δεν ήθελε να πιει τ' άλογο μας το μεγάλο. Δεν το έχω ξεπεράσει και ούτε πρόκειται να το ξεπεράσω. Το παιδί μου έχασα. Είμαι μάνα της Ελένης. Έχασα κομμάτι του εαυτού μου. Είμαι μισή μάνα τώρα. Νάνι τη τριανταφυλιά μου που τη γης δακρυοποτίζει τ' άλογο μας το καλό. Ακούω και σε εμάδα, εγγυνάμαι και σε εμάδα, τέλεια, τέτοια κομμένα. Σήμερα δικαιώθηκα. Σήμερα αυτή την ελπίδα που έφερα από όταν ξεκίνησα χιλιάδες κιλόμετρα μακριά από Πακιστάν, με αυτή την απόφαση πήραμε κουράγιο, πήραμε μια πολύ καλή ελπίδα, αλλά το παιδί μου δεν μπορεί να έρθει πίσω. Κανένα δεν μπορεί να μου δώσει το παιδί μου. Τι έχει πόδια λαβωμένα, τραχυλιά κρουσταλιασμένη. Τι έχει ένα σημαίνιο λάζο καρφωμένο μέσα στα μάτια. Νάνι το μικρό μου Νάνι, κάτω στο θολό ποτάμι κατεβήκανε κι δυο κι άφρισε το μαύρο αίμα σαν φουρτουνιασμένο ρέμα. Ο Ζαχαρίας ήταν ένα ιδιαίτερο ξεχωριστό άτομο. Ήταν ένας άνθρωπος σπάνιος για την εποχή μας. Έδινε την αγάπη του, την καλοσύνη του, την αλληλεγγύη του. Ήταν αλληλέγγυος όχι μόνο με τη δική του, ας το πούμε, ομάδα, τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, αλλά με οποιονδήποτε ήταν αδύναμος και ήθελε βοήθεια, προστασία, συμπαράσταση. Νάνι το γαρούφαλο μου που δεν ήθελε να πιει τ' άλογο μας το μεγάλο. Και στο Βαγγέλη θα πω αυτό που είπε και ο πατέρας, ότι είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτόν, ότι φάνηκε πολύ θαραλέος και να μην φοβάται τίποτα, να επιστρέψει εδώ και όλα θα είναι όπως πριν. Δεν αλλάζει τίποτα για μας. Να μην φοβάται και να μην τρέπεται. Βαγγέλη μου, ακούς? Νάνι την τριανταφυλιά μου που τη γης δακρυοποτίζει τ' άλογο μας το καλό. Δεν ήθελα να μπω στο σπίτι γιατί ήταν άδειο. Ήμασταν τρεις άνθρωποι εδώ μέσα και ήταν άδειο. Άδειο. Το σου λέω τώρα πώς θα πορευτούμε, πώς θα αντέξουμε την απώλεια αυτή. Πώς θα γίνεται τώρα, πώς γίνεται να ζούμε εδώ μέσα και να μην ανοίγει η πόρτα να μπαίνει ο Παύλος. Κοιμάται το αγγελάκι μου, σωπαίνει το μικρό μου να. Κρυοποτίζει υπάρχει και φως. Εδώ η στιγμή στο εφετείο, όταν είχε βγει η απόφαση πρωτόδικη για την Χρυσή Αυγή, για τους δολοφόνους της Χρυσής Αυγής. Υπάρχει φως και αλλού, σε πάρα πολλές στιγμές. Προφανώς δεν είναι όλα μαύρο, υπάρχουν άνθρωποι, θα υπάρχει και ελπίδα και θα φτιάχνουν και το φως. Γιατί το φως φτιάχνεται. Ξημερώνει μεν από τον καλό Θεούλη κάθε πρωί, φεύγει το βράδυ, αλλά το φτιάχνουν και οι άνθρωποι. Όταν έχουν δε κέφια, φτιάχνουν μόνο και πάρα πολύ φως. Σε αυτό το φως λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα κάποια παραδείγματα, να μην ξαναυπάρξει άλλη μάνα που θα θρηνήσει παιδιά νεκρά, να μην υπάρξει άλλη μάνα που θα θρηνήσει νεκρό εργάτη, να μην υπάρξει άλλη μάνα που θα κλάψει τα παιδιά της επειδή φεύγουν στην ξενιτιά, όταν τους μιλάει στο τηλέφωνο ή όταν τους φτιάχνει τη βαλίτσα, να μην υπάρξει άλλη μάνα και πατέρας και γονείς που θα έχουν άνεργα παιδιά και δεν θα ξέρουν τι να κάνουν, να μην υπάρξουν άλλοι γονείς που θα καμαρώνουν, να υπάρξουν μάλλον, να υπάρξουν εδώ, να υπάρξουν άλλοι γονείς που θα καμαρώνουν τα παιδιά όπως αυτά θέλουν και να υπάρξουν γονείς, παιδιά, άνθρωποι, όλοι μας που θα ζούμε και θα ανήκουμε στον αδούλωτο λαό της δικαιοσύνης. Τούτος ο λαός αφέντη μου δεν ξέρει πολλά λόγια, σωπαίνει, ακούει κι όσα του λες τα δένει κομπολόγια. Και κάποιο βράδυ πες σαν χτες υψώνει το κεφάλι και αστράφτουνε τα μάτια του και αστράφτει ο νους του πάλι, κι όπως περνάν κι όπως βροντάν μαδάει ο αγέρας αρόδα και από τη λάσπη ξεκολλά της ιστορίας η ρόδα. Η αλληλεγγύη είναι το πρώτο και το τελευταίο μας καταφύγιο, μια ανεξάρτητη πηγή δύναμης. Να θυμάστε πάντα πως ό,τι έχουμε είναι ο ένας τον άλλον, και ό,τι έχουμε είμαστε εμείς. Για να έρθει η στιγμή που θα τραγουδήσουμε σε μεγάλες συναυλίες όπως η απόψινή, πως υπήρξε μια θλιβερή εποχή που τα αφεντικά μας γελάγανε με τα όνειρά μας. Τούτος ο λαός απέντη μου δεν ξέρει πολλά λόγια. Τούτος ο λαός απέντη μου δεν ξέρει πολλά λόγια. Σωπαίνει, ακούει κι όσα του λες τα δένει κομπολόγια. Σωπαίνει, ακούει κι όσα του λες τα δένει κομπολόγια. Η ανταληξία έσπασε με την αφασιστική πάλη των εργαζομένων στο λιμάνι και με τη μαζικοποίηση σωματείου αναγκάστηκε να δεχτεί πεντάρα απόστα, κατάργηση των κόντραβαρδιών και Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας. Είναι μια πρώτη νίκη που όλοι οι εργαζόμενοι στο λιμάνι θα την κατοχυρώσουμε στην πράξη και συνεχίζοντας τον αγώνα μας για τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Καλή δύναμη και καλούς αγώνες. Και κάποιο βράδυ πέσαν χθες υψώνει το κεφάλι και αστραφτούνε τα μάτια του και αστραφτεί ο νους του πάλι. Συνάδελφοι, συναδέλφισες, εκ μέρους του Συνδικάτου Επισητισμού Τουρισμού, μαζί με τη Συνέλευση Βάσης Εργαζομένων Οδηγών Δικύκλου, χαιρετίζουμε τους χιλιάδες απεργούς συναδέλφους της ΕΦΟΥΤ σε όλη την Ελλάδα που γονατίσαμε μια πολυεθνική εταιρεία μέσα σε δύο μέρες. Νάτος περνάει ανήγιστος, λαός της δικαιοσύνης. Να το θυμάστε παιδιά και αδέρφια μας, να το θυμόμαστε όλοι. Μια μέρα Θα γίνουν όλα δικά μας. Και πάει να σπείρει όλη τη γη. Περνάει ο αδούλωτος λαός της δικαιοσύνης και πάει να σπείρει όλη τη γης με στάρι και άστρα ειρήνης. Τόσο λαός αφέντη μου δεν ξέρει πολλά λόγια. Σοφένει ακούει κι όσα του λες τα δένει κομπολό. Γείτονες, πολλοί από μας είμαστε στην ίδια κατάσταση. Μόνο ενωμένοι μπορούμε να τα απεξέλθουμε σε αυτό που ζούμε ή σε αυτό που θα ζήσουμε το επόμενο διάστημα. Κι όπως περνάν κι όπως βρόνταν ματάει ο αγέρας ρόδα. Κι όπως περνάν κι όπως βρόνταν ματάει ο αγέρας ρόδα. Είμαστε εδώ δίπλα σε όλους τους εργαζομένους και αγωνιζόμαστε μαζί τους με το κεφάλι ψηλά. Όλοι μαζί με το κεφάλι ψηλά. Και από τη λάσπη ξεπόλα της ιστορίας η ρόδα. Και από τη λάσπη ξεπόλα της ιστορίας η ρόδα. Ψηλά το κεφάλι, Αλάνια, και καλή δύναμη. Θα νικήσουμε. Και τούτο το περήφανο τα μέτρο ψυχομέτρη. Μόνη σημαία το φως κράτη, μόνο σπαθή τα λέτρη. Δεν έχω να σου πω κάτι άλλο. Δεν μπορώ πραγματικά. Όπως όλοι μας δεν μπορούμε πια να αναπνεύσουμε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Κόψτε τις μαλακίες με τα κλειστά φώτα και τις μαλακίες αυτές. Θέλετε να διαμαρτυρηθείτε. Κάτω όλοι. Όχι μαλάκα μου, τελείωσαν. Κάτω. Κάτω γάμο το σπίτι σας. Κάτω να αναπνεύσουμε. Δεν παλεύετε ρε Αποστολή, αν δεν κατεβούμε και τώρα. Δεν παλεύετε ρε. Γεια σου ρε Αποστολή, γεια. Να το σπερνάει αλήγιστο. Αυτή είναι μεγάλη εβδομάδα με Παναγιές, με σύγχρονες Παναγιές, με το δράμα τους, το Γολγοθά τους που είναι και δικός μας εδώ, μας αφορά άμεσα και με την Ανάσταση. Από πού μπορεί να προέλθει η Ανάσταση, πραγματική Ανάσταση, στο χέρι του ανθρώπου, όχι κάπου αλλού που δεν ξέρουμε πού είναι και πώς είναι. Είμαστε ακριβώς στο κλίμα της μεγάλης εβδομάδας, σήμερα τελευταία εκπομπή γιατί από αύριο έχουμε άδεια, θα γυρίσουμε πάλι τη Δευτέρα του Θωμά. Εδώ Ελληνοφρένεια, 2-11-10-80-8-80, Ρίτσος το τραγούδι, Τόκας, Χαλκιάς το τραγουδούσε, τούτος ο λαός. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι μέσα, σας περιμένει, ready@parapolitica.gr, το mail εδώ του σταθμού, το βλέπω εγώ αυτή την ώρα, Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο, πάμε πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Εδώ Ελληνοφρένεια της Μεγάλης Τρίτης του 2023. 2-11-10-80-8-80, να ξαναπώ το τηλέφωνο. Ό,τι πείτε τώρα θα παίξει μετά το Πάσχα, τη Δευτέρα του Θωμά, γιατί είπαμε, σαν τα σχολεία και εμείς πάμε να κάνουμε διακοπές. Πριν τις Πανελλήνιες, την Eurovision και τις εκλογές. Τα έχουμε όλα αυτά. Στο Μάιο και λίγο Ιούνιο θα πάρουν οι εξετάσεις. ελληνοφρένια.net.gr, και είναι το επίσημο site το Ομίλιο Ελληνοφρένια. Μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους, και στο YouTube έχει και διάλογο από κάτω από ό,τι βλέπω. Στο Ελληνοφρένια Official. Δεν έχουμε ακούσει, και είναι μεγάλο λάθος αυτό, τον λαό το πρώτο μέρος. Έλα ρε Μπαλουρδοχιονάτη. Εγώ είμαι. Τι γίνεται? Καλά μανάρι. Καλά, ωραία, χαίρομαι. Του μπάτσου που λέει ότι όλοι θέλουμε έναν αστυνόμο δίπλα μας, κοντά μας. Ναι. Βλέπουμε όλη τη μέρα. Η πλειονότητα των Ελλήνων θέλει να βλέπει αστυνομικό στο δρόμο. Αν μπορούσε κάθε Έλληνας να έχει έναν αστυνομικό στη γειτονιά του και να τον βλέπει 24 ώρες το 24ωρο, πιστεύω ότι θα ήταν ευχαριστημένος. Να του πεις ότι κάτω από τα ακράνη τους και τα καπέλα τους έχουν σκατά το 12χρονο που είναι στον Κολονό. Ούτε στοχοποίησε η δόμνα, ναι. Ναι. Αυτή δεν χρειάζεται αστυνομικό. Αυτή είναι εντάξει. Όχι, καλέ, αστυνομικό να έχει η δόμνα. Αυτό είναι το λογικό. Να έχει η δόμνα και όχι το παιδί που στοχοποιεί η δόμνα με τη διεύθυνσή του. Σωστά, άμα δουν μπάτσου θα πούνε κάπου εδώ θα είναι. Γι' αυτό δεν το φρουρούν. Με σταμάτησε ένα κύριο, μου λέει: κάνατε πολλά για του ευάλωτου, αλλά όχι για τη μεσαία τάξη. Ξέχασε κι αυτό, όπω οι περισσότεροι, ότι όσα κάναμε, τα κάναμε τότε με την Τρόικα πάνω από το κεφάλι μα. Δεν κυβερνάγαμε εμεί. Είχατε την Τρόικα πάνω από τα κεφάλια σα όταν κυβερνούσατε, αλλά τα χέρια σα τα είχατε στι τσέπε μα. Η Τρόικα όμω τα χειριζότανε, ήταν σαν μαριονέτε. Το είπανε οι άνθρωποι. Ναι, και γιατί δεν φεύγατε αφού δεν συμφωνούσατε με αυτά που έλεγε η Τρόικα? Τώρα κάθε πότε σου τυχαίνει να πάρει κυβέρνηση στα χέρια σου. Αυτό να μου πει. Στα χέρια στι τσέπε μα, τα γκλόπ των αστυνομικών πάνω στους συνταξιούχους. Και στις πλάτες μας. Τα σπίτια στους τραπεζίτες. Τα σπίτια στους τραπεζίτες μένουν και στα φαντ. Αλλά υπάρχει ευαισθησία όμως. Αμέσως μόλις σπάσει η πόρτα, τσουπ, ένα Σιριζέος να κλάψει, να κάνει ό,τι τον νοιάζει. Ναι, να κάνει ό,τι κλάψει, και τώρα θα μπουν και όλοι. Δηλαδή, μην μπαίνεις έτσι μες στο σπίτι. Ας πούμε, φορά, βγάλει τα παπούτσια σου, ξέρω εγώ, ή φορά μια παντόφλα, ξέρω εγώ. Μην μπαίνεις έτσι να μας πάρεις στο σπίτι. Θέλω να πω για τις καλές τράπεζες. Οι καλές τράπεζες καλά πληστηριάζονται. Να πληστηριαστούν οι τράπεζες λοιπόν που έχουν πάρει 280. Να δεις και κάνουν πληστηριασμούς των σπιτιών και να τα αφήσει αυτά ο Αλέξης. Ναι, καλή μεγάλη εβδομάδα, χρόνια πολλά. Ποιος είναι ο Μαρκόνι? Ο Μαρκόνι. Ρε Μαρκόνι, νόμιζα ήσουν στο υποβρύχιο τόσο καιρό και δεν έπιανε σήμα. Ναι, λοιπόν, να σου πω τώρα, επειδή βγήκανε άρεστες οι μαθήτριες της ρομποτικής. Και μπράβο τα κορίτσια, μπράβο. Αλλά να τους πω όμως ότι τα μηχανικά μέρη δουλεύουν στη βαρύτητα. Τα ψηφιακά μέρη δεν δουλεύουν. Ανάτι η παγίδα, εκεί την πατήσανε. Να σου κάνω μια ερώτηση, Μαρκόνι. Ναι. Τη Λουκά την ξέρεις? Όχι, συμπτωματικά εσένα δεν σ' ήξερα. Δεν θυμάσαι τυχαία, τη βρήκα έψαχνα. Να βρω το Μάνο Δανέζι. Το Μάνο Δανέζι και έπεσε σε μένα. Δηλαδή είσαι ανάμεσα στο Καρδαβέλα με τα UFO στο Μάνο Δανέζι και ήρθε σε μένα. Να βλέπουν όλοι τα YouTube το Μάνο Δανέζι ανεβάζει ακόμα, αλλά και το παλιό ERT 3 το σύμπαν που αγάπησα. Τέλος πάντων, ο κόσμος σε θέλει ζευγάρι με τη Λουκά και το λέω τώρα που είναι Άγιες Μέρες. Εκεί που πάτε είναι ο σατανικός ο δρόμος. Να σου πω εγώ τώρα που είναι Άγιες Μέρες, καλή μεγάλη εβδομάδα, αλλά προπαντός δεν ξέρει κανένας ότι η βαρύτητα καθυλώνει και σκοτώνει. Δεν μπορεί να μην το ξέρει κανένα. Ένας μόνο εσύ το ξέρεις αυτό? Δεν μ' αρέσουν αυτά τα αποκλειστικά τάχα της. Μα δεν είδατε τι είπε ο Μητσοκάκου στην Αμερική? Το Μητσοκάκου εδώ τον έχουμε. Το καλού κάκου. Ο επιστήμονας είπε είναι drones εξωγήινων, λέει, γιατί κινούνται. Καλά, και αυτός εδώ τρόλ είναι που έχουμε. Δεν είναι ο Μητσοκάκου ο ντόπιος, τρόλ είναι κι αυτός, άστον. Όχι, είναι η Ιάπωνας της Ακαδημίας της Νέας Υόρκης. Τον ξέρει ο κόσμος που ασχολείται. Μα ξέρει ο κόσμος, δεν είναι κρυφά. Το είπα ότι άμα περάσουν πάνω από τη Σαντορίνη, γιατί από εκεί περνάνε. Τον Παύλο Σαντορίνη. Ξέρω, τα θυμάμαι αυτά, παρακολουθώ. Τα εκραγεί το ηφαίστειο. Σαντορίν, Παύλος, ξέρω. Ναι, ναι, στέλνω πολλά mail και σε εσάς, γιατί εσείς με βγάλατε αέρα. Είμαστε άνθρωποι πάνω απ' όλα. Λοιπόν, χρόνια, χάρηκα. Ναι, και εγώ, ναι, ναι, χρόνια πολλά με το καλό, καλή μεγάλη εβδομάδα. Γεια, γεια, καλή επανάσταση. Γεια σας. Γεια σας. Δεν ξέρω αν πήρα σωστά. Μπορείτε να με συνδέσετε με Ελληνοφρένεια παραπολιτικά? Τι πήρα? Εδώ, Ελληνοφρένεια παραπολιτικά. Ωραία, μπορείτε να με συνδέσετε. Συνδεδεμένος είστε. Ωραία, με τον κύριο Αποστόλη να είμαι. Είμαι ο κύριος Αποστόλης. Τι κάνετε? Καλά. Οδηγός ταξί είμαι. Μόλις κατέβασα μια κυρία εξαιτία σας. Γιατί? Γιατί δεν είδε Ελληνοφρένεια. Και δεν το αλλάζατε. Τι να αλλάξω? Την Ελληνοφρένεια. Δεν παίζει αυτό. Σωστό. Πήρε την ελάχιστη διαδρομή, πλήρωσε, βγήκε έτσι, τι έκανε? Όχι, βγήκε έξω, μας έβρισε. Δεν πλήρωσε, έφυγε. Έχασε και τα λεφτά. Τα έχασα κι αυτά, δεν. Ωρε φιλαράκι, πάρε με όταν έχω παράσταση να σου δώσω μια πρόσκληση, κάπως να αποζημιωθείς. Ω, ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν υπάρχει λόγος. Απλά πήρα να το αναφέρω για να το παίξω τώρα ένα, δεν ξέρω πώς μπορείς. Κάνουμε ζημιά στο ταξίδι, δηλαδή. Καλά, όχι χειρότεροι με αυτοί που έχουν κάνει ο Ραγκούς και ο Χατζηδάκης, αλλά μια ζημιά την κάνουμε κι εμείς. Μια ζημιά την κάνετε, το την κάνετε, την κάνετε. Αυτό είναι αλήθεια. Και αμέσως ο άλλος πολιτικάντης να του δώσει αντάλλαγμα κατευθείαν. Την πρόσκληση για την παράστασή του. Το άνθρωπος έχασε την πελάτησα. Πολύ θα ήθελα να βλέπω αυτό το σκηνικό. Πώς αντέδρασε, πώς ένιωσε, τι του είπε, που ήθελε κιόλας να κατέβει άμεσα. και με αυτή την κυρία. Θα πάρουμε και αυτή την κυρία. Βλέπω αυτές τις μέρες συνέχεια ρεπορτάζ από τον Πειραιά. Φεύγει κόσμος λόγω Πάσχα, πάει διακοπές στα νησιά και πολύ καλά κάνει βεβαίως. Θα ταξιδέψουμε, ταξιδεύουμε ήδη με ένα πολύ ωραίο βαπόρι όλοι μας. Αλλά στο ταξίδι που θα ξεκινήσει κάποια στιγμή, ελπίζω σύντομα, θα έχουμε και αυτή την κυρία που τσαντίστηκε και έφυγε με το ολίγον τι τρελό βαπόρι μας. Κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου. Είναι από μαύρη πέτρα κι είναι από νηρό και έχει ως τρομαθό ναυτικό νηρό. Από τα βάθη φτάνει τους παλιούς καιρούς. Εμείς επολεμήσαμε για να έχετε εσείς τα γράμματα και το ψωμί που δεν είχαμε και να μην θέλετε θάματα για να ζήσετε μια ζωή αλληλεθινή. Αφήστε τον αγώνα το δικό μας. Κοιτάξτε το δικό σας. Έλα βρίστε και Κύριε, λέω κι απορώ, τέτοιο τρελό βαπόρι, τρελό βαπορώ. Έλληνες, ψηλά τις καρδιές. Χρόνους μας ταξιδεύει, δεν βουλιάξαμε. Χίλιους καπεταλαίους, τους αλλάξαμε. Αδέρφια, Έλληνες και Ελληνίδες της Λαμίας και όλης της περιοχής. Από το 1821 μέχρι σήμερα ο λαός μας αγωνίζεται για ελευθεριά και ανεξαρτησία. Κανείς δεν του χάρισε ποτέ του λαού μας τη λευτεριά του. Αντίθετα, η ξένη και η ντόπια αντίδραση έκανε ό,τι μπορούσε για να υποτάξει τη χώρα μας. Καταγλυσμούς ποτέ δεν οκαλιάσαμε. Βήκαμε μέσα όλα και περάσαμε. τρελοβάπορο του Οδυσσέα Ελίτη, Δημήτρης Λάγιος η μουσική, ο Δημητράτος νομίζω τραγουδάει, ναι, μαζί με τη χοροδία. Αυτό είναι ένα ωραίο βαπόρι, προορισμό δεν έχει, λέει μέσα ο Ελίτης, αλλά τον προορισμό θα τον καθορίσει το πλήρωμα, οι καπεταναίοι, όλοι μαζί, μόνοι κάποιοι, προς το παρόν κανονίζουν οι καπεταναίοι. Οι πολλοί που είναι το πλήρωμα πηγαίνει όπου το πάνε, έχει και τα θέματα του το πλήρωμα και οι επιβάτες να ζήσουν, να προσπαθήσουν να τα βγάλουν πέρα. Ωραία εικόνα με αυτό το τρέλο βάπορο που πηγαίνει και πηγαίνει και πηγαίνει. Έτσι είπαμε να κλείσουμε και να τα δούμε τα πράγματα σήμερα. Βάλαμε και Βελουχιώτη μέσα, θα άρεσε πολύ στην κυρία φαντάζομαι που έφυγε από το ταξί. Βάλαμε και Κολοκοτρώνη, το μεγάλο μας τσίρκο. Βάλαμε και το πνεύμα του μετόπου από το ραδιοφωνικό σταθμό της Αθήνας τότε. Έτσι τα είδαμε. Ακολουθεί λαός, το δεύτερο μέρος μας πάει στις διαφημίσεις, στο μαγκαζίνο. Καλά να περάσουμε όλες αυτές τις μέρες. Εμείς εδώ θα είμαστε τη Δευτέρα του Θωμά. Γεια σας. Ναι. Έτσι είπαμε. Πού είσαι, μωρή? Παντού, μωρό μου. Α, είσαι χτύρι πια. Είναι αυτό σχέση? Γι' αυτό σε κρατάω να μένω, μωρό μου. Δεν είναι αυτό όμως. Να κάνεις ό,τι γουστάρεις και όποτε σου έρθει, σε παρακαλώ. Όποτε, όποτε. Δεν έχω δει εγώ γκουσγκούνι. Έχω δει πάρα πολύ γκουσγκούνι. Την έχεις δοκιμάσει την παλαντέζα, όλες τις μπρίζες. Κορίτσια, κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα. Λοιπόν, και δεν ξανασβώ. Και τώρα να βάλεις την. Α, να χαθίδρα ηλίθιο. Σε ανακαλώ την αξιοπρέπεια. Α, το παίρνεις και καθυστέρηση. Και τώρα να βάλεις την ερπίο, θα δεις το σαΐζι. Ναι, έχει Χριστό, ξανασταυρώνεται πάλι. Ενώ το θέμα της ημέρας είναι αυτό που γίνεται με τους δικαστές και με το κόμμα του Κασιδιάρη, όλη αυτή η μεθόδευση που κάνω από τη Νέα Δημοκρατία, ο Θήμιος σήμερα ζωγραφίζει κατά περίεργο λόγο. Τα έχει πιάσει όλα και εκεί που λες, έχει πει για τον Αντόναρο, έχει πει για τον Σαριανό και λες να, τώρα θα πήγε για την Ξηρωτήρη. Και δεν λέει για την Ξηρωτήρη. Για Σιμίνα τι κάνει? Την πήρετε στο κόμμα, ρωτήστε. Να σου πω, η άλλη που κατέβαινε που ήταν στο Λεβέντι, δεν θυμάμαι το όνομά τη τώρα με τα τραγούδια, αυτή που είχε έρθει στο ΣΥΡΙΖΑ στο τέλος, θα ξανακατέβει. Στο ΣΥΡΙΖΑ, στο Λεβέντι, δεν θυμάμαι, ρε, για μια του Λεβέντι που ήταν. Δεν θυμάμαι το όνομά της. Η Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου. Σε λένε Αλέξη και είσαι ηγέτης. Η κάθε σου λέξη ομόνια καταπέλτης. Επειδή γίνεται της πουτάνας γενικώς, ασχοληθείτε λίγο και με τα δικά σας, εντάξει. Όχι μόνο με το γείτονα, μωρέ γαμώτο. Α, μας έτσι μας αρέσει. Όχι, να ασχολούμαστε με τη γειτονιά. Φλαράκι μου, τι κάνεις? Καλά, εσύ? Θα πάω στο Θενάτο Πάσχα. Θα πάω, ναι. Πού? Κάπου που να είναι ακριβά. Δεν κατάλαβα. Ανάπτυξη έχουμε. Λογικό. Βζιν πάει η οικονομία. Θα δείτε να φεύγει η οικονομία. Βζιν! Θα κοιτάξω ανάλογα με την τιμή. Όπου έχει ακριβά θα πάω. Δεν με νοιάζει που. Σε αρχίδια, τι ανάγκη έχει? Μόνο σε εμά, στου πλεμπαίου. Όχι καλέ, όλοι έχουμε την άνεση. Κοίτα, έβαλα κάτι επιδόματα στην άκρη και τα λεφτά που κέρδισα από αυτά τα έβαλα να πάω ακριβό ταξίδι. Πολλά λεφτά. Είσαι για Χαβάη τώρα, είσαι έτοιμο. Α, Χαϊβάνι, όχι Χαϊβάη. Σωστό, δεπτάρα. Να σου πω, σου είχα κάνει παλιότερα έτσι μια παρένεση να πει στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εσύ δεν έχει καμιά δουλειά με αυτό το κόμμα το κομμουνιστικό. Κοίταξε να δει, εσύ το έχει πει, δεν με κάλεσε κάποιο επισήμω, δεν έχω. Θα πάω να χτυπήσω την πόρτα, τι είμαι. Μα είσαι αντίθετο, παιδί μου. Κάνει προβοκάτσια, γι' αυτό δεν σε καλούν. Και εσύ και καλά, ο άλλο άστονα. Ο άλλο είναι κολλημένο. Έχω αφήσει κάποια ανοιχτά παραθύρια, αλλά κανεί τίποτα. Εκμέ να αφήσει το να προλαβαίνει. Δηλαδή μέχρι και ο Αντόναρο πήγε γαμό το στανιό μου. Και ξέρετε, αυτό μόνο γέλιο μου προκαλεί, αν δεν ήταν φοβρά. Δυσφημιστικό ότι είμαι όψιμος ΣΥΡΙΖΕΟΣ. Ευάγγελος μας χαλάει τώρα, μωρέ. Εμένα δεν με χαλάει, εμένα γιατί δεν καλάνε. Πες και εσύ κάτι, άψε. Λέω, λέω και δεν μου λένε. Πες το κομμουνιστικό κόμμα είναι ένα ομοφοβικό κόμμα. Δεν το λέω εγώ, το λένε οι πράξεις τους. Άμα το πεις αυτό, θα το πιάσουν το νόημα. Για να το δω, να πω και για το ΣΥΡΙΖΕΙΚΟ το κόμμα τι είναι. Τι ακριβώς θα πεις για το ΣΥΡΙΖΕΙΚΟ? Όχι, ή μήπως να μην το πω, γιατί αν αρχίσω να λέω ότι είναι, μήπως εκεί δεν με καλέσουν, φοβάμαι. Όχι, θα πεις την αλήθεια, θα πεις ότι είναι ένα προοδευτικό κόμμα. Αυτό θα πω. Άμα είναι να αρχίσουμε μαλακίες πριν την εκλογή, άστο, χέστο. Επιτρέπει τους γάμους ανεξαρτήτου φίλου. Όλα αυτά την αλήθεια θα πεις. Τους γάμους να το παραδεχτώ. Είστε πολύ καλοί. Με τα γαμίσια έχουμε ένα θεματάκι. Αυτά που προσφέρετε απλόχερα. Λοιπόν, έλα χάρηκα. Καλό Πάσχα. Καλησπέρα, Αποστόλη. Καλησπέρα. Πήρα να σε εκφράσω το παράπονο του Λάζαρου από τις Σέρες και όλων των παιδιών. Του Λάζαρου, γιόρταζε ο Λάζαρος. Γιόρταζε ο Λάζαρος, τώρα δεν αναστήθηκε και έγινε νονός. Άσχετο. Εντάξει. Μου είπαν τα παιδιά, γιατί δεν πας εκεί να κάνεις παράσταση, γιατί το σε αποφεύγει. Στις Σέρες. Στις Σέρες, λόγω του πουλί. Επειδή κατεβαίνει ο Καραμαλής σε εκλογές. Αν δεν κατέβαινε, θα πήγαινα, στο λέω ξεκάθαρα. Θα ήθελα να ανακαλέσει τα μέσος. Είναι ντροπή. Δεν θα το βγάλουν, μου είπε, δεν θα το βγάλουν. Α, τέλος τότε. Δεν θα το βγάλουν. Καλά, μην ορκίζεσαι. Καλά, εντάξει. Θα κάνουμε πάσα στη Λάρισα, μπορείτε να φύγετε. Και μετά τα ουτοπικά, καλή επανάσταση και καλά, καλά όλα. Μην ξεχαστείτε, σύντροφοι, για το Πάσχα, στα αρνιά και στα κατοίκια και στις ούβλες. Γιατί μας μένει ένας μήνας αγώνα. Πρέπει να είμαστε στο δρόμο. Καλή ανάσταση σε όλους τους λαούς.